Za miesiąc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska polityka historyczna powinna być bardziej ofensywna, przekonuje prezydent Andrzej Duda. Już po raz 20 na zamek w Jłbrzyku Radomia zjechali rycerze z całej Polski. Chaos na lotnisku w Barcelonie, wszystko z powodu kontroli paszportowej dla mieszkańców Unii podróżujących poza strefę Schengen. Polacy mają wiele powodów, by być dumni ze swojej historii, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Historia. Powiedział, że polska polityka historyczna powinna być bardziej ofensywna. Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o prezentowanie prawdy. Prowadźmy naszą politykę historyczną. O tym ja mówiłem w znaczeniu ofensywności. Pokażmy prawdę taką, jaka ona była z naszego punktu widzenia jako Polaków. Jak myśmy postrzegali niemiecki terror czy sowiecki terror w czasie II wojny światowej. Takie pojęcia jak właśnie polskie obozy koncentracyjne są pojęciami fałszującymi historię, absolutnie nieprawdziwymi. Naszym obowiązkiem jest z tymi pojęciami walczyć, pokazując, jaka była prawda. Prezydent mówił też, że polityka historyczna Polski nie zawsze była dobra. Właściwie do czasów prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego patriotyzm był niemodny, prawda historyczna była niemodna. No proszę wziąć gazetę, przypomnieć sobie, co wtedy pisano o patriotyzmie, właśnie o polityce historycznej. Cały czas wstyd, wstyd. Przepraszam uprzejmie, my mamy z czego być dumni i powinniśmy być dumni. To inni mają się czego wstydzić, nie my. Wywiad z prezydentem został wyemitowany z okazji 10-lecia TVP Historia. Już po raz 20 na zamek w Jłbrzyku Radomia zjechali rycerze z całej Polski. Wieki temu bywali tu królowie. Między innymi Zygmunt Stary i Zygmunt III Waza. Od lat turniej jest znakomitą, żywą lekcją historii, w której biorą udział tysiące widzów. Zamek zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Należał do biskupów krakowskich. Zanim został zniszczony podczas szwedzkiego potopu, często i chętnie odwiedzali go monarchowie. Turniej to atrakcyjne widowisko i sposób na spędzenie wolnego czasu. Rycerskim zmaganiom przyglądali się goście, którzy przyjechali z całej Polski. Próbuję pokazać synowi kawałek historii polskiej. Rycerzy, którzy za naszą ojczyznę oddali życie, to jest coś wspaniałego. Dwóch wojowników. Dużo wyższy i ten mały. Bartosz Rycerz z Rzeszowa. Odtwarzamy czasy wczesnego średniowiecza, dokładnie właśnie czasy Bolesława Chrobrego, czyli XI-XII wiek. Super, jest naprawdę wiele atrakcji. Atmosfera w ogóle, no przepiękne widoki, panoramy, no wszystko mi się bardzo podoba. Turniej rycerski w Jłbrzyku to jedna z największych i najstarszych imprez historycznych w kraju. Anna Orzeł, Polskie Radio. Chaos na lotnisku El Prat w Barcelonie. Zgodnie z zaleceniem Brukseli wprowadzono tam kontrolę paszportową dla mieszkańców Unii Europejskiej podróżujących poza strefę Schengen. W kolejkach do okienek Straży Granicznej trzeba stać 3 godziny. Wiele lotów jest opóźnionych. Do niedawna mieszkańcy Unii Europejskiej nie przechodzili kontroli paszportowej opuszczając strefę Schengen bądź do niej wracając. Teraz wszyscy opuszczający strefę po zdaniu bagaży ustawiają się w kolejce do Straży Granicznej. Podróżujący z Barcelony skarżą się, że mimo długiego weekendu czynne jest tylko jedno okienko. Odprawa paszportowa trwa na tyle długo, że z opóźnieniem odleciało ponad 20 samolotów, m.in. do Moskwy, Buenos Aires i Casablanki. Ze skarg zamieszczonych w sieciach społecznościowych wynika, że wiele osób w ogóle nie mogło odlecieć. Ta informacja nie została oficjalnie potwierdzona. Władze lotniska argumentują, że nowe prawo ma chronić przed islamskimi terrorystami. Przypominają, że wielu podejrzanych o przynależność do tzw. państwa islamskiego ma europejskie obywatelstwo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro ma być cieplej i nigdzie nie powinno padać. 10 stopni w Trójmieście, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Warszawie i Poznaniu, 14 w Toruniu, Wrocławiu i Krakowie, a 15 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z zawodu stolarz, bardziej znany jednak jest jako reporter, pisarz i tłumacz. To jemu zawdzięczamy m.in. niemieckojęzyczne wydanie tekstów Ryszarda Kapuścińskiego. Martin Polak, autor książek Śmierć w bunkrze, Opowieść o moim ojcu, Cesarz Ameryki, a ostatnio Topografia pamięci. Mój ojciec chodził do szkoły w Lincu razem z panem Hitlerem. Ojciec znał Hitlera, pamiętał go, ale jednocześnie do tej samej szkoły chodził Wittgenstein. W poniedziałek, 1 maja w południe, porozmawiamy o trudnej historii i o wyzwaniach stojących przed współczesną Europą. Zapraszam, Jan Niebudek. Autopromocja. 5 minut po 22. I recorded this for myself and put it up into the internet, hoping my mom will maybe buy it out of pity. And now I'm playing all these shows. Kłaniam się Państwu pięknie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i od razu powiem, że jestem przy ekranie naszego komputera w studiu, w związku z czym adres do nas jest ten sam, co w każdą niedzielę. Minimax, Polskie Radio, to opisane razem, .pl. Ze mną dzisiaj Iwanka Kunewa za szybą pierwszą, a za dwiema szybami Grzegorz Zembrowski. Widzę, że nie jest sam. Spora grupa osób, które były przed chwilą jeszcze w studio imienia Agnieszki Osieckiej na tym specjalnym, niezwykłym wydarzeniu teatralnym. Teraz dwie szyby stąd, jakby no, ciąg dalszy programu. Przy okazji, czy Państwo rozpoznali artystę, który odezwał się w trakcie trwania sygnału? To jest od niedawna Państwa faworyt, ulubieniec. To nowość w naszym życiu, można powiedzieć, Manuel Gagné z Nowego Jorku. Opowiadałem Państwu, że on wystąpił 10 dni temu w Londynie, potem w Paryżu, potem jeszcze gdzieś i we wtorek wystąpił w Warszawie. Miałem okazję poznać młodego człowieka, miałem okazję chwilkę z nim porozmawiać i to, co Państwu opowiedział, mówi dość szybko. Przedstawię za godzinę i troszkę minut. A na razie chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza audycja będzie trwać godzin dwie. Materiału mam na godzin 7. Gdybym uszczuplił go troszkę, to na 4 godziny. No, ale spróbujemy pomieścić to. Od razu powiem, nie odejdą Państwo od głośnika. Nie ma mowy. Po prostu jak zahipnotyzowani. No bo proszę zobaczyć, jakie będą trzy początki i jaki będzie ten pierwszy z tych trzech. Something's going on. In places no one knows about, things listened to, things decoded, found, then hidden. Don't talk to us, we're busy. Don't talk to me, time's precious, time's running out. We have to eat. There'll be time for that later. Change direction, but stick with it. Left, right. Carefully. out into the sky. I don't wish to speak of prophets. I don't wish to speak of kings. I don't wish to wallow in secondhand myths from ancient books. I don't wish to speak of lovers. Or regret-worn old men. I don't wish to speak of love. Or all it did to me and you. I will lie above the sea. I will lie just above the sea. Don't shed tears for me. For I am incandescent with the life of Earth. Incandescent with life. No właśnie. I kiedy on to zdążył? Czy przed przyjazdem do Łodzi? Czy po wyjeździe z Łodzi? Nie, no, wiadomo, że przed. Więcej niewiadomych? Dobrze, niech jeszcze to chwilkę potrwa. Ale cieszmy się, mamy przyjaciela. A on... Ale właśnie, czy on to w Szwecji zrobił? Czy też Szwecja do niego przyjechała? No dobrze, nic nie wiemy. Czy mówiłem Państwu jeszcze, że będę miał zaproszenia na WW? Od redakcji dostałem i Państwu przekażę. Gdzie one będą? One będą do Zielonej Góry i do Szczecina. Ale jeszcze nie teraz. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Trzy początki. No, wszystkie trzy Państwa muszą zaskoczyć. Przecież inaczej nie jakby to było. No to, to jeszcze raz. Bururum, bururum. A jaki jest polski koncertowy towar eksportowy najlepszy w tej chwili? let me live without your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without your pain. Just let me live without your pain. Za miesiąc to oni już będą po europejskim tournée, już objadą Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Szwajcarię, co tam jeszcze, Holandię, ileś koncertów w Holandii i za miesiąc, o ile dobrze zapamiętałem, ostatni koncert tej trasy zespołu Riversonade w Krakowie. 30 maja. No i bardzo proszę, co to za płyta? To płyta, która właściwie istnieje, chociaż nie istnieje. To znaczy jest, ale do zobaczenia i nabycia wyłącznie na koncertach. Ona nie będzie podobno nigdzie dystrybuowana, no ale jest. To dwupłytowy zapis holenderskiego koncertu z 2015 roku. Tak jak i Hogarta, tak i Riverside nie odkładam za daleko. Noc jeszcze młoda. Początek numer 3. Tak, ja tylko spojrzałem przed chwilą na ekran. Korzystam, jak jest dłuższy utwór, to mogę sobie pooglądać. Więc państwo najpierw mi piszą, że bez wstydu za granicę to by wysłali również i WW. No pewnie, że tak. Ja wiem, państwo chcą bileciki, tak? Do Zielonej Góry. Jeszcze nie. To też piękna trasa i dostałem od państwa również opowieść, jak to było na tym koncercie i to jest opowieść, no, tylko pozazdrościć państwu. Parę osób było teraz na koncertach WW i piszą cuda, cuda. A przy okazji jeszcze powiem państwu, że jeżeli ktoś musi... Pity rozliczają państwo naprawdę? 30 kwietnia w nocy? No ale widocznie taka jest potrzeba. Przypomniało mi się, że kiedyś Marek Wałkuski, jak rano prowadził program, powiedział, że w rodzinie w takie dni to najważniejszy jest brat Pitt. No tak sobie wymyślił. Trzy początki obiecałem. No ten trzeci też jest porażający. Kiedy rozmawialiśmy o tym, co to było pół wieku temu? think it'll probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah. And what you can do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath, you can just stop. Just take over, yeah. No tak właśnie. To było dziewiąte podejście do nagrania pierwszego utworu z płyty grupy The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Teraz się ukazało się dwa dni temu i będzie więcej, jak przyjdzie pora. No to taki troszkę na zachętę. Co oni tam mają w tych skarbów pochowanych w tych szafach Abbey Road? No, muszą mieć tego troszkę. W pół do prawie 23:00, prawda? Jak ten czas pięknie płynie szybciutko? Ktoś pisze mi o Riverside w Ameryce Łacińskiej. A że jest znany? A to nie, to my wiemy. W Peru, w Meksyku to wiemy, że jest znany. Tak, też. Też, ale jeszcze tam nie jadą teraz. Teraz jadą naokoło Europy, żeby wrócić do Krakowa. Część polską trasy chyba zakończyli właśnie. No dobrze. Zupełnie inną płytę teraz wydobywam dla Państwa. Na okładce widzę znajome twarze. Trzy wersje pierwszego utworu, znaczy nie, to nie jest pierwszy utwór. Pierwszy to on się pojawił jakieś parę tygodni temu i wszyscy byli zaskoczeni, zdumieni i pytali, jak to, czy to możliwe. No ale proszę bardzo, ten jest po prostu zachwycający. You're not feeling lonely. śliczny, prawda? Są trzy wersje. Ta jest najkrótsza, tak zwana radiowy miks, czy przyjazna radio, 3,5 minuty. Jest wersja albumowa, 5 minut, a w ogóle jest cały album. Cały album, który się nazywa Something Else. Otwiera ten album utwór, który, jak mówiłem, parę tygodni temu się do nas dostał i wszyscy się zastanawiali, a skąd Linger jeszcze raz? Czy państwo pamiętają nasze fascynacje? Pewnie tak, z zespołem The Cranberries. Ale czy państwo pamiętają, jak Dolores Riordan państwu opowiadała, jak Linger powstał? Jak ona się uczyła do egzaminów i mama zaglądała do pokoju i mówi, co robisz, córeczka? A córeczka mówiła, uczę się, mamusiu. A nie, pisała. Pisała Linger. Przypomnę państwu, ona to mówiła, to było w tamtym stuleciu. Took about a day and a half and I was in my room all the time. And I think my mother used to be kind of confused as to why I was so dedicated to this songwriting, but I wasn't so dedicated to my homework when my exams were coming up, you know. And she used to say to me, you know, what are you doing in your room? I'd be there, my homework. But I'd be songwriting. And it was Linger. I was writing that. And I remember my final exams in school were coming up. I had absolutely no interest in school, though. I just wanted to write songs. Niesamowite. Dolores Riordan. To była rozmowa nagrywana daleko, daleko od Warszawy, ale potem ona przyjechała kiedyś do Polski, nie na koncert, przyjechała pokazać się w telewizji i miałem okazję rozmawiać z nią jeszcze raz w studiach na Woronicza. Nic się nie zmieniło i podejrzewam, że w tej chwili też niewielka jest. No patrzę na to zdjęcie, tak jak była. The Cranberries. Album się nazywa Something Else i jeżeli mi wolno teraz odtworzyć dla państwa nagranie, które wydaje mi się najpiękniejsze na płycie i oprócz tych wszystkich, które jak ona ładnie powiedziała, na nowo ubraliśmy te utwory, to tu jest jeden taki, który no, nie mógł być na nowo ubrany, bo wcześniej tego nigdy nie było. z najpiękniejszych utworów, nie to, że tam Cranberries, jeden z najpiękniejszych utworów, jaki w tym roku usłyszałem i po przefiltrowaniu postanowiłem Państwu przekazać. Naprawdę. To z nowej płyty The Cranberries, strona pierwsza, nagranie siódme, nazywa się Rupture, przez U. R-U, ptu, ruptura. Bororum, bororum, znowu. A czy Państwo rozpoznają ten zespół z radością od razu? To się nazywa Song on Fire i zespół słusznie od razu Państwo rozpoznali. Ogień czuję i słyszę, jak nic musi Nickelback. Bardzo proszę, będzie cała płyta, ale to jest na razie jej zwiastun. Ładne, ładnie grają. No panie doktorze, jest niedziela. Pomyślałem sobie tak, gdyby rok podzielić na trzy części, nie na cztery kwartały, na trzy, to co nam? Pierwszy taki... się kończy tafelek. 30 kwietnia. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Jeszcze dwa takie i cyferka się zmieni. No nie może tak być, naprawdę. Kwadrans do 23. Teraz też będzie premiera. Bururum, proszę. Ale nie znają chyba państwo tego zespołu. Tak myślę. No ale młodzi są. Rosną po prostu na robocie. Nieruchoma znów, co rusz, co rusz, co rusz. Poruszam cię znów do tchu, bez tchu. Nieruchoma znów, co rusz, co rusz, co rusz. Poruszasz mnie znów do tchu, bez tchu. I znów. No tak sobie posłuchałem w domu wczoraj, przedwczoraj, pierwszy raz. Pomyślałem sobie, gdybym układał taką kolejną płytę Minimax.pl z takimi młodziakami, którzy mają swoje pierwsze nagrania, to bym zaraz zadzwonił, powiedział. Czy to zespół Hospital? Tak jak po angielsku hospital, tylko że po naszemu jest Hospital. Utwór się nazywa Nieruchomość. Polecam go państwa uszom. Raz, dwa jeszcze. Państwo mnie pytają, po pierwsze, czym mówiłem, że miasteczko Minimaxowe, które zbiera się na portalu społecznościowym w niedzielę, że ma 15 790 mieszkańców. Nie wiedziałem tego. Dziękuję. Szybko przekazuję i życzenia najlepsze. Ale zadają mi państwo pytanie, jak ja mogę takie piękne utwory grać teraz, to się potem okaże, że nie będzie ładniejszych. Ano będą. Będą. Takie cuda, jakie były do tej pory, to tylko rosnąco idziemy. Powolutku. Spokojnie. Cała płyta jest ładna, ale nagle na tej płycie pojawia się 3,5 minuty. A no właśnie, proszę. I'm not running away. Why Takie prościutkie, prawda? 3,5 minuty już. Feist. Jest cała płyta, ale nie wiem, dlaczego ucho mi przykuł ten właśnie utwór. I'm Not Running Away, tak się nazywa. No i tak sobie przy nim zostałem. Jeszcze jedno nagranie zdążę pomieścić Państwu dziś. Może jedno i troszkę. Ale mam w związku z czym minutę, żeby spojrzeć i Państwu powiedzieć. Znaczy każdy to może sam sobie sprawdzić. Poza tym te koncerty Riverside, one będą za granicą. Ale może ktoś chce komuś powiedzieć, żeby zobaczył ich w Berlinie 5. Potem jest 6 jeszcze koncert w Niemczech, Worspede, Hamburg 7, potem Aschaffenburg 9, Szwajcaria, Pratteln 10, potem Francja jest jeden koncert chyba tylko, Barcelona 13 maja, Madryt 14 maja, Merignac we Francji 16 maja, potem jest Paryż 17 maja i tak jak mówiłem, bo tu jeszcze, przepraszam, tak przebiegam szybko, ale jeszcze Anglia jest, Bristol, potem, no jest, państwo sobie sami odnajdą, jak będą chcieli. Najważniejsze jest dla nas, 30 maja wracają i będą w Łaźni, w Krakowie, na osiedlu szkolnym. I to jest ostatni koncert tej trasy, no i potem grają w Warszawie, to Państwo już wiedzą, 20 sierpnia w Parku Sowińskiego. To będzie ten Progin Park z Opeth w roli głównej. Bororo, bororo, mogę jeszcze? No to bardzo proszę. Ghosts drag me around. It's